Thought I saw his own Meyer من از این غیرم جز می وحدت تا ابد می ننوشم عاشق یارم مه و دیدارم هم چمه می زنم جوش با دلی محزون با رخی گلگون لا لا سا خموشم با دلی محزون با رخی گلگون لا لا سا خموشم ای که در بند شرب مدامی اگر خواهی کامی بزن در ناکامی گامی اهل صفا اثر